right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, este ora 10, sunt Cristi Nițu. Iată-ne din nou împreună la Kiss FM. Urmează 3 ore pline cu cele mai tari 100 de hituri ale momentului. Airplay 100. Săptămâna aceasta locul 100 este ocupat de Mosano cu una Serenada. Pe 99, noua producție a lui DJ Fresh. Pe 98, Marina and the Diamonds cu Prima Donna. 97 pentru Maroon 5 și Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Mergem pe locul 96, unde săptămâna aceasta se află Delia Matache cu Omadeo. The night, you gotta show me how to love you. Hey, baby, don't you know? Baby, don't you know? You gotta show me how to love you, to love you. Hey, baby, don't you know? Baby, don't you know? You gotta show me how. Coborâre de 9 locuri pentru acest hit, s-ar putea să fie ultima săptămână de top pentru Omadeo, hitul cântat de Delia Matache, locul 96. Pe 95, Lana Del Rey cu Serial Killer, 94 pentru Pitbull și Shakira, Get It Started. Pe locul 93, Laura, fără el, 92 pentru Radio Killer, Calling You, o poziție în coborâre, iar pe 91, New Entry pentru Sasha Lopez și Ale Blake împreună cu Bruno. urcăm de pe locul 91. Precizez că pe 90 avem un re-entry săptămâna aceasta neașteptat. Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie. Trecem peste, ajungem pe locul 89, unde se află Bruno Mars, The Lazy Song. Acesta este hitul de pe locul 89, pe 88 Lala Band, Dance Dance Dance, pe 87 Nicolas Iar, Mimu Hair, pe 86 Maximilian cu Domnișoare, pe 85 Jennifer Lopez și Florida, Going In. Vă invit pe locul 84 pentru o întâlnire cu Adrian Sână și Sandra N, Angel. Plecăm de pe locul 84, precizez că pe 83 se află Dariela și Timbaland, Lose Control, New Entry. Pe 82, Michel Tello, I Say To Pego, un loc în coborâre. Pe 81, Vank și Antonia pleacă, ne îndreptăm spre locul 80, unde se află Deep Central cu Speed of Sound. You've got my whole head spinning round. I've never been high up the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Staționale pe locul 80 pentru Deep Central, Speed of Sound, 79 pentru Julia, Vorbe Goale. Locul 78 ocupat de Puia și Cornel Ilie de la Vank, Altcineva, în coborâre, 6 locuri. Pe 77 se află Nick Camarera și Alinka, Nada Mas, Pego Pego, în urcare o poziție. 5 locuri în coborâre pentru Oceana, ascultăm chiar acum hitul de pe locul 76, Endless Summer. Oceana, Endless Summer, locul 76 pe 75, noul hit semnat Cerebel, se numește Petre, pe 74, Shana cu Out, 73 pentru Mandinga, Papi Ciulo, 72, Casper Bjork cu Heaven, pe 71, Sony Flame, Sale El Sol, merge pe locul 70 pentru Like Chocolate cu Maria Maria, nu înainte de prima recapitulare de azi. Number 80. 4 locuri din urcare săptămâna aceasta pentru Like Chocolate cu Maria Maria, locul 70. Pe 69, fetele de la Heaven cu Sunshine. 68 pentru Don Omar. 67 pentru Calvin Harris featuring Neo, Let's Go, coborâre de 5 poziții. Mergem pe locul 66, unde se află Cerebel și Helen, Kaboom, Diggy Boom. Și totul pare gri și ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Stau pe șezlong, sub palmiere bine. Se poate și mai bine, pe iaht în Caraibe. Acum strâng bani de viză, pun grijile în valiză și le trec peste baliză, cât mai departe de criză. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Și-mi vine câteodată să arunc cu grijile. Pe locul 66 alături de Cerebel și Helen. Pe 65 se află Alexandra Stan cu Lemonade. 64 Finn Bassen, If You Only Knew. 63 Psy, Gangnam Style. 62 Calvin Harris, Feel So Close. În urcare 5 locuri. Pe locul 61 se instalează Laurențiu Duță și Andreea Bănică cu Shining Heart. Și cred că este momentul pentru o nouă recapitulare direct în difuzoare. Number 70. Maria, Maria. Number 69. Number 65. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Number 62. I feel so close to you right now. Mergem mai departe împreună, locul 60 pentru Mateo și Stella Pușit în coborâre 16 locuri. Ne oprim pentru moment pe locul 59, unde se află noul hit cântat de Xonia, se numește Remember. Airplay 100, only on Kiss FM. Nou de la Xonia, Remember, locul 59, pe 58, Cristina Aguilera, noul ei hit se numește Your Body și este în urcare 38 de locuri, pe 57, Sean Paul și DJ Amo, Touch the Sky, iar pe locul 56 se află Raluca, Surrendered My Love. Feels like a fire that is burning inside, feels like a hole deep in my heart, when you close that door, you left me cold inside, but I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside, feels like a hole deep in my heart, when you close that door, you left me cold inside, but I know the wounds will be healed by time. Airplay 100. that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold. Luca coboară 8 locuri până pe 56 cu Surrendered My Love. 55 pentru David Guetta, Chris Brown și Lil Wayne, I Can Only Imagine. 54 Sunrising, Mysterious Girl. Locul 53 ocupat de Jay Sean și Pitbull, I'm All Yours. Pe 52 Taka Bro cu Taka Tan, coborâre 3 poziții. Locul 51 ocupat de Florida cu I Cry. Și cred că dăm drumul în difuzoare la o nouă recapitulare, chiar acum. Number 60. Iată-ne fix la jumătatea clasamentului, locul 50 ocupat de Pink cu noul ei hit, Try. Noi mergem pe locul 49 pentru un hit care urcă 7 locuri, Beautiful Smile de la Stroke 69. Yeah.

never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Number 42. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying. In My Life, așa se numește hitul de pe locul 42 în Airplay 100 la Kiss FM, Fly Project. Pe locul 41, balada lui Gustavo Lima. Facem rapid o nouă recapitulare. Number 50. Am finalizat împreună încă o recapitulare. Locul 40 ocupat de Voltaj, de Vina P. Pe 39, David Guetta și Sia cu Titanium coboară 4 locuri. Tot în coborâre, 2 locuri până pe 38, Celia și Mahombi, Love to Party. Mergem pe 37, Jamie Woon, Shuda. Love is the way, noul hit cântat de Connector, este azi pe locul 36. Pe 35, Arash Elena cu Broken Angel. 34 pentru Michel Teló, Barabara, Bere Bere. Pe 33, Joao Luca și Marcelo. 32 este locul unde se instalează azi Florida cu Whistle. Iar pe locul 31, Ghescu și Miță, Decât să minți, o poziție în coborâre. Și facem o nouă recapitulare chiar acum. Number 40. Number 32.

9 locuri în coborâre pentru băieții de la Accent Time Story, este pe locul 28. Pe 27 staționează Connector, Vara nu dorm. Pe 26 urcă 8 locuri Bini di tot. Pe 25 Alex Mica cu Breed, 12 locuri în urcare, în timp ce locul 24 este ocupat de Kaya și Manila Maniacs, Crazy Love. Imediat vă invit pe locul 23, avem de ascultat Bedouin Soundclash, Brutal Hearts. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 23. Plecăm de pe locul 23, precizez că pe 22 se află Lick Eli, I Follow Rivers, noi mergem pe 21 pentru Shakira, Addicted to You. We'll be right back. 30. This is love for the bass and love for the treble, love for the orchestra. Violin, number 29. I'm looking to my eyes, 'cause all I need is love. Oh, how many? Number 28. Number 26. Number 25. I wanna breathe love to your lungs. Let me hold you in my arms. Number 24. Crazy love, crazy you. Hold me like you never do. Take me easy, take me slow. Don't you ever. Number 23. Are you the brutal heart? Ei bine, din acest moment mai avem de parcurs doar 20 de locuri din Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri din România. Locul 20 ocupat de Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Iar pe 19 se instalează Antonia. Ascultăm chiar acum cel mai recent hit cântat de ea. Se numește Jamaia. Antonia este ocupanta locului 19 cu Jamea. Pe 18, Ruby stinge lumina, urcă încă 3 locuri. Pe 17, Lorin cu Euforia, în urcare 7 poziții în această săptămână. Mergem pe locul 16, o ascultăm pe Andreea Bănică, Could You? Acesta este hitul de pe locul 16. Pe 15 se instalează The Bunch, Oliver Twist, în urcare 5 locuri. Noi mergem pe locul 14. Ne așteaptă Low Deep Tea, Casablanca. Hello, this is Low Deep Tea and you are listening to Kiss FM, Romania. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, what's the use of giving myself this blues? I might as well admit to it, I need her back in my life. I think I left the love of my life behind.

Săptămâna trecută pe locul 10, azi locul 11 pentru Voltaj. Lumea mea coboară o poziție. Recapitulăm ultimele 10 locuri, iar apoi mergem pe locul 10. Number 20. Ecuator acum zi-

Staționare pe locul 5 pentru Ina, tu și eu. Staționare de asemenea pe poziția 4, unde ne reîntâlnim cu Corina, a ta.

Oxigenul în